spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 12 dzień marca, jest 7. Serwis Trójki i Romuald Wójcik. Szczytu trzeciej fali pandemii koronawirusa eksperci spodziewają się w kwietniu. Większą pomoc psychologiczną dla uczniów wracających do szkół zapowiedział minister edukacji i nauki. Projekt ustawy zakazującej adopcji dzieci przez pary homoseksualne przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 375 osób. W walce z trzecią falą pandemii do tej pory w naszym kraju wykonano prawie 4,5 miliona szczepień. Trwają zapisy na szczepienia osób przewlekle chorych. Od wczoraj mogą się zapisywać osoby z rocznika 52. Dzięki postępowi akcji szczepień wznowiły działalność sanatoria. Szczepienia seniorów oraz testy w kierunku koronawirusa pozwoliły na otwarcie uzdrowisk, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Personel uzdrowisk jest wyszczepiony. Seniorzy muszą wykonać najpierw test przed wyjazdem, a potem po przyjeździe są również testowani. Z sanatoriów mogą korzystać również kuracjusze zaszczepieni 2 dawkami szczepionki. Od wczoraj osoby w wieku 69 lat mogą zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19. Tylko w ciągu pierwszej godziny zapisała się już 1/4 uprawnionych. Ponad 100 tysięcy osób, mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Przypomnę, że ta grupa łącznie liczy 460 tysięcy osób, więc mam nadzieję, że wszyscy seniorzy w tym wieku, którzy chcą się zaszczepić, zapiszą się i otrzymają konkretny termin szczepienia. Zapisy w tej grupie wiekowej potrwają jeszcze dziś i jutro. Szczepienia 69-latków rozpoczną się w poniedziałek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To nie jest jeszcze szczyt trzeciej fali epidemii. Spodziewamy się go w kwietniu, mówił w Polskim Radiu dr Jan Kisielewski, ekspert w dziedzinie analizy społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W najbliższych tygodniach możemy się jeszcze spodziewać pewnych wzrostów. Według obecnych naszych symulacji być może poprzestaniemy na poziomie trochę niższym niż to było na jesieni. Tam dochodziliśmy do 30 tysięcy prawie przypadków dziennie. Jest szansa, że teraz szczyt to będzie trochę mniej. Od 27 lutego ostrzejsze przepisy sanitarne obowiązują na Warmii i Mazurach, od jutra w województwie pomorskim, a od poniedziałku w lubuskim i na Mazowszu. Większą pomoc psychologiczną dla uczniów wracających do szkół po pandemii zapowiedział minister edukacji i nauki. Program rozpocznie się w kwietniu i będzie podzielony na 3 etapy, mówi Przemysław Czarnek. Diagnoza problemów uczniów i podział na grupy o różnym nasileniu problemów, bieżące wsparcie uczniów w odbudowaniu relacji rówieśniczych. W etapie drugim nastąpi opracowanie modelu wsparcia, a także przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli i specjalistów. Będą miały miejsce również konsultacje z rodzicami. W etapie trzecim będzie miała miejsce pomoc specjalistyczna. Do końca roku ministerstwo przeznaczy na ten program 15 milionów złotych. Polska zaskarżyła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości rozporządzenie wiążące środki europejskie z przestrzeganiem praworządności. Mechanizm jest częścią budżetu Unii wraz z Funduszem Odbudowy. Rozporządzenie zaskarżyły też Węgry. Ogólnikowość i brak podstawy prawnej to główne zarzuty wobec rozporządzenia podnoszone przez Polskę w skardze do TSUE. Zaskarżenie mechanizmu jest konsekwencją zapowiedzi formułowanych wcześniej przez Warszawę, mówił rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, istotne dla Polski są konkluzje grudniowego szczytu. Ściśle określają, w jakich okolicznościach ono może być zastosowane i to wychodziło naprzeciw postulatom polskiego rządu. Natomiast od samego początku mówiliśmy, że zbyt ogólne przepisy rozporządzenia nie powinny w takim kształcie funkcjonować. W konkluzjach szczytu budżetowego zapisano, że samo stwierdzenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawa, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu warunkowości. Komisja Europejska zobowiązała się w specjalnej deklaracji do zastosowania ustaleń ze szczytu. Komisja ma też wstrzymać stosowanie rozporządzenia do momentu wydania orzeczenia przez unijny trybunał. Karol Darmonos, Polskie Radio. Projekt ustawy, która chroni dzieci przed adopcją przez pary homoseksualne, przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt opiera się na założeniu, że naturalnym środowiskiem dziecka jest rodzina, którą polska konstytucja określa jako trwały związek mężczyzny i kobiety nakierowany na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo, mówi Zbigniew Ziobro. Jest to też konsekwentne działanie w myśl idei dobra dziecka, bo nikt temu nie może zaprzeczyć, że właśnie najbardziej optymalnym środowiskiem dla rozwoju każdego dziecka jest rodzina. Autorem projektu jest wiceminister Michał Wójcik. Jak mówił, według sondaży zdecydowana większość Polaków sprzeciwia się adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Dla nas głos naszego społeczeństwa jest ważniejszy niż głos polityków Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, którzy próbują grillować Polskę. Do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzone zostaną też przepisy szczegółowo regulujące przeprowadzenie wywiadu adopcyjnego. To był Serwis Trójki. Sporcie Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki i pierwszych spotkań 1/8 finału w Lidze Europy. Arcyciekawie zapowiadało się spotkanie na Old Trafford. Manchester United prowadził z Milanem 1-0 do 93 minuty. Wtedy wyrównał Duńczyk Kier i skończyło się na remisie po 1, który w rewanżu w zdecydowanie lepszym położeniu stawia Rossoneri. Co w pozostałych spotkaniach? Ajax 3-0 wygrał z Young Boys Berno. Dynamo przegrało 0-2 z Villarrealem. Slavia po 1 zremisowała z Rangersami. Roma 3-0 wygrała z Szachtarem. Granada 2-0 z Molde. Olympiakos 1-3 uległ Arsenalowi i Tottenham 2-0 pokonał Dinamo Zagrzeb. W kraju trenerem reprezentacji Polski do lat 19 przestał być Jacek Magiera. Podobno kolportuje informacje o powrocie na klubową ścieżkę trenerską. Co innego mu pozostało. Teraz żagle i dobre, miejscami nawet znakomite informacje z Portugalii, z Vilamoury nad Atlantykiem konkretnie. Zofia Klepacka po 3 dniach wyścigów prowadzi w Mistrzostwach Europy w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. Pogoda w Portugalii jest plażowa, idealna na turystykę, jednak mniej idealna dla żeglarstwa, ponieważ brakuje wiatru. No, my się musimy bardziej męczyć, machać tymi żaglami, napędzać wiatr. No ale dzięki temu przy słabym wietrze te zawody są bardziej lekkoatletyczne. Między innymi o walorach pogodowych mówiła Zofia Klepacka. U panów na czwartej pozycji do tej pory żegluje Piotr Myszka. Pływałem raczej bardzo równo. Byłem 8., 2. i 6., więc to był kolejny dobry dzień w moim wykonaniu. Nie przesunąłem się co prawda w klasyfikacji generalnej, cały czas jestem 4. Mam niewielką stratę tam do podium. Na 5. miejscu jest Radek Mański, który też nie zmienił pozycji. Jest tak sekwo ze mną, on jest na 5. miejscu, jestem na 4. W wypowiedzi Piotra słychać, że wiatr, na którego brak narzekała Zofia, najwyraźniej zerwał się po regatach. Kończąc wątek żeglarski, dodamy jeszcze, że na tym samym akwenie odbywają się Mistrzostwa Świata w klasie 470 i po czwartkowych wyścigach Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar przesunęły się z pozycji 11 na 6. Brawo. Drogą Villamoury zamieniamy na jeszcze droższą Dohę. Tu z tenisowym turniejem ATP na etapie ćwierćfinału pożegnał się wracający do gry po ponadrocznej przerwie Roger Federer, a może lepiej byłoby powiedzieć pan Roger Federer w uznaniu dla jego dokonań w dyscyplinie. Szwajcar w 3 setach przegrał z Gruzinem Nikolosem Basilaszwilim. Odpadł też rozstawiony z jedynką Austriak Dominik Thiem. Jemu w 3 setach dobrał się do skóry Hiszpan Roberto Bautista Agut. W tej samej imprezie doszło do sytuacji kuriozalnej. Andrii Rubliow zameldował się w półfinale bez wychodzenia na kort. W pierwszej rundzie Rosjanin miał wolny los. W drugiej mecz poddał Francuz Richard Gasquet. W ćwierćfinale to samo zrobił narzekający na ból pleców Węgier Marton Fuczowicz. Rubliow już zarobił bagatela $52,000. To pierwsza tego typu historia w 30-letniej tradycji turniejów rangi ATP. I na zakończenie wracamy do kraju. Grupa Azoty Chemik Police wygraną 3-0 zakończyła sezon zasadniczy w siatkarskiej Tauron Lidze Pań. Mistrzynie Polski pokonały Jokera Świecie i uplasowały się na 3. pozycji w tabeli. W playoffach wpadają na Grota Budowlanych Łódź. I to tyle sportu w tym serwisie, kolejny po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Szaroburo dziś, szaroburo jutro i chyba w niedzielę również szaroburo, drodzy Państwo. Czy ciepło? Od 4 stopni na Suwalszczyźnie i w Dolinach Karpackich, około 7 w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Przewidują synoptycy zachmurzenie duże, z większymi jednak przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami deszcz ze śniegiem, na terenach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach po prostu śnieg. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Ekiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy

Program trzeci. Witam, Krzywa z tej strony. Ja chciałem tylko tak dla przypomnienia powiedzieć wam, że dzisiaj jest podobno Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Wybaczam wam, jak na chwileczkę przestaniecie nadawać. Pozdrawiam z Bierunia. 227 trójek, to co robimy, taką próbę generalną drzemki w pracy? 2 sekundy. A tak poza tym, proszę państwa, nie śpimy, słuchamy 20 minut po siódmej, to już czas wstać i szykować się do pracy. Zapraszam państwa do telefonowania, do pisania do nas a propos drzemek, paneli fotowoltaicznych, ale generalnie również w każdej innej istotnej i nieistotnej sprawie. Teraz ważna, istotna sprawa. 1 kwietnia to dzień, w którym rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jakie pytania rachmistrzowie, bardzo ładne słowo, i funkcja będą zadawać? Ano mniej więcej takie. Możemy zagrać w taką grę. Ja będę mówił prawdę i tylko prawdę, abyśmy się lepiej poznali. Drodzy państwo, dawaj pozna komisja, prawda? Tak było kiedyś w bajce w moich czasach. Więc pytanie o mieszkanie. Jest zamieszkane stale czy czasowo? Wszystko jest w moim życiu czasowe akurat. Własność mieszkania, osoba fizyczna, spółdzielcze własnościowe, spółdzielcze lokatorskie, gmina, skarb państwa, zakład pracy, towarzystwo budownictwa społecznego, pozostały podmiot. Tomek, który mi wynajmuje, to chyba pozostały podmiot w takim razie. Liczba w pokoju i w mieszkaniu, albo pokojów, kiedyś mówiliśmy pokojów, prawda, w języku polskim, ale ta oboczność jest dozwolona, a nawet już wypiera pokojów. W każdym razie ogółem jeden pokój. Czy jest izba kuchenna? Jest. I to też ładne pytanie numer 10. Tak pytali rachmistrzowie kilka lat temu. Czy w mieszkaniu jest ustęp spłukiwany wodą bieżącą? Jest. To prawda. Ale czy młodzież wie, co to jest ustęp dziś? Tak, toaleta. 21 minut po siódmej. To Trójka o poranku. W piątek. W weekendowych nastrojach. Pozdrawiamy wszystkich, którzy właśnie zmierzają do pracy. W ten piękny wiosenny dzień. I piją kawę. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. And then she'd say, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl. And super girls don't cry. And then she'd say, it's alright. She'd say that nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? Then she'd laugh the night time into the day, pushing her feet further. Trójca poranku, 25 minut po siódmej, spotkanie z artystą, a owym artystą jest Grzegorz Stępień Ornet, były basista oddziału zamkniętego obecnie w zespole Ornet, który sam stworzył. Pytanie naiwne, dziennikarsko, brzmi zawsze, a skąd nazwa? Nie będę oryginalny i zapytam Ornet, a skąd nazwa sceniczna właśnie taka? Ornet to pseudonim, który został mi nadany w 90-tych latach przez jazzowego muzyka Andrzeja Chochoła w Ostrowcu Świętokrzyskim. u którego to artysty szlifowałem swój warsztat muzyczny. Późniejsze dzieje tego pseudonimu jakby rozprzestrzeniały się po całej Polsce. Idąc na skróty po tych wszystkich drogach, którymi szedłem, wylądowałem w zespole Oddział Zamknięty w 2002 roku. A dlaczego powstała moja płyta i dlaczego się nazywa Ornet? No bo wygodniej było napisać Ornet, no bo to miała być autorska płyta. Taki jednorazowy wybryk basisty, który chciał się spełnić artystycznie. Chęć napisania czegoś swojego. Zmierzenia się z materią. No i kolejny wybryk basisty, czyli po 6 latach kolejna płyta. Czas jest dziwny, więc trudno chyba prorokować, kiedy najbliższy koncert, ale powiedz, kiedy będziemy mogli usłyszeć płytę w całości. Nową płytę Ornet mamy nadzieję zaprezentować Państwu wiosną lub wczesnym latem. A co do koncertów, najbliższy koncert to jest 19 marca. Gramy w Warszawie w Domu Kultury Oko na Ochocie. Ale niestety w związku z tym, co się dzieje wokół nas, koncert będzie się odbywał online. Niemniej jednak zapraszamy do oglądania, podglądania. A singiel promujący Twoją najnowszą płytę nosi tytuł Możesz Wszystko. Chyba trochę na wyrost, ale powiedz sam, o czym mówi ta piosenka. Piosenka Możesz Wszystko jest inspirowana rozmowami z młodymi ludźmi podczas rozlicznych warsztatów w całym kraju, które odbyłem. Rozmawialiśmy o wartościach, o muzyce, o sztuce, o tym, jak wyglądała wcześniej, jak wygląda teraz i jak będzie wyglądała w przyszłości. Czego oni słuchają, czego ja słuchałem i gdzie w tym wszystkim jest miejsce na miłość. Na miłość jest miejsce wszędzie i o każdej porze. Dobrze, na antenie Trójki premierowo teraz Możesz Wszystko zespołu Ornet właśnie. Cześć, tutaj Ornet. Słuchają Państwo Trójki. Zapraszam do wysłuchania mojego utworu zatytułowanego Możesz Wszystko. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Ornet w Trójce jest w 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jegiełowicz, zapraszam. Polska kolej ma być jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu w Europie. Tak twierdzi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak mówił w czasie konferencji dotyczącej nowego Zielonego Ładu, do 2030 roku po Polsce będzie jeździć niemal 200 tysięcy pociągów, czyli o 60% więcej niż teraz. To jest wzrost o 64% ilości pociągów. To wiele połączeń kolejowych, gdzie pociągi będą kursowały co godzinę między miastami wojewódzkimi. Co godzinę albo częściej. A to już wystąpienie prezesa PKP Krzysztofa Mamińskiego. Dziś z tych modernizowanych dworców ponad 45% będzie po modernizacji wyposażonych w pompy ciepła. To panele fotowoltaiczne. Ale oprócz tego to oświetlenie LED-owe, oświetlenie zużywające mniej energii. To odzyskiwanie wody deszczowej. Wody deszczowej, bo to i budowanie zbiorników retencyjnych, ale i odzyskiwanie wody deszczowej zarówno do spłukiwania toalet, jak i do podlewania terenów przydworcowych. Polityka Zielonego Ładu została opracowana przez Komisję Europejską w 2019 roku. To zbiór działań, który ma doprowadzić do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Chodzi m.in. o zrównoważony i ekologiczny transport zbiorowy. Na warszawskiej giełdzie spadki, mimo to stratę odrabiał CD Projekt w czerwonym kolorze notowania banków. WIG20 stracił 46%, spadając poniżej 2000 punktów. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami. Dow Jones drugi dzień z rzędu ustanowił historyczny szczyt. W górę szły zwłaszcza akcje spółek technologicznych, a w ślad za nimi mocno zyskiwał Nasdaq. Co było wydarzeniem dnia za oceanem? Amerykański prezydent Joe Biden złożył podpis pod gigantycznym pakietem naprawczym na czas pandemii. To blisko 2 biliony dolarów, w tym po 1400 jednorazowego świadczenia dla większości dorosłych Amerykanów. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,58, dolar 3,83, frank szwajcarski 4,14, brytyjski funt 5,34. Ekonomia wraca za godzinę. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Zachmurzenie duże dziś, ale możemy, drodzy Państwo, mieć nadzieję na większe przejaśnienia. Deszcz również możliwy, miejscami deszcz ze śniegiem, na terenach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach po prostu śnieg. 4 stopnie na Suwalszczyźnie, w Dolinach Karpackich również około 7 stopni, w centrum do 10 dziś na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ale Państwa zaskoczyłem z tym ustępem. Cóż to takiego ustęp? Dodam ustęp z bieżącą wodą. To już chyba łatwiej odpowiedzieć na to pytanie, bo kiedyś były ustępy, ale trzeba było do ustępu wiadro z wodą na przykład stosować. Ale nie tylko, nie wiedzieliśmy, czym jest ustęp. Państwo do nas dzwonią 227 trójek. Pan wspomniał, że młodzież może nie wie, co to ustęp, a co to Sławojka? Właśnie. To pan Sławoj zarządził, żeby wybudować przy każdym gospodarstwie takie drewniane domki, z których się korzystało w pewnej sytuacji. I na jego cześć nazwano Sławojki, ale już teraz coraz mniej tych urządzeń. 227 trójek. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.

Pora na trójkę za 20 minut. 8, piątek, dziś 12 dzień marca. Powiem tak, jeśli państwo mają mieszkanie z balkonem, to państwu bardzo zazdroszczę, bo marzę o balkonie, na którym mógłbym usiąść, wypić kawę, posłuchać radia i w końcu się odstresować i w końcu zacząć na nowo i w końcu o siebie zadbać. Proszę wybaczyć tę prywatę, bo teraz będzie jak w kronice filmowej z dawnych lat. Wraz z początkiem marca prace na tarasach przybierają na sile. Jak to wygląda od środka, to odwiedzając jeden z pięknie udekorowanych balkonów, odwiedził nasz reporter Lucjan Ołtarzewski. Widzę, że ma pani bardzo zadbany ogród. Co to są za kwiaty? To są pelargonie i petunie. Izabela Kaliska, mieszkanka kamienicy na warszawskiej Pradze. Niestety w zimę przenoszę je do mieszkania. Wiadomo, jak są mrozy, one by nie wytrzymały. Szkoda mi po prostu, żeby cała praca poszła na marne. Na balkonach można sadzić kwiaty, ale można również sadzić rośliny użytkowe. Ogrody warzywne i ziołowniki cieszą się ogromną popularnością w tej chwili na balkonach i na tarasach, zwłaszcza w dobie COVID-u. Karolina Szablowska, architekt krajobrazu. W mieście na balkonie można spokojnie i z powodzeniem hodować warzywa i owoce. Raczej zrezygnowałabym z propozycji tego typu rozwiązań w śródmieściu. Sadzonki możemy wysadzać na stałe miejsce już bezpośrednio na balkonie lub na tarasie po 15 maja, czyli po tak zwanej zimnej zośce. Koszt jednej sadzonki średnio to jest około 4-5 zł za sztukę. Fantastycznie na balkonach i tarasach rosną papryki, pomidory. Przy większych pojemnikach także cukinia i dynia. Możemy te nasze nasadzenia uzupełnić o zioła, na przykład rukolę, miętę, melisę, w przypadku dużego nasłonecznienia oregano, tymianek i rozmaryn. Mieszkając w bloku, można z powodzeniem zasadzić również owocowe drzewo. Jeżeli ktoś dysponuje miejscem, ma na przykład taras na ostatnim piętrze, który nie jest zadaszony, fajnym pomysłem jest posadzenie karłowych odmian gruszy, wiśni lub jabłoni w większych pojemnikach. Te drzewka fajnie owocują, ale też przepięknie kwitną i to jest wspaniała zdoba. Obecność roślinności w życiu człowieka jest bardzo istotna. Podczas lockdownu, kiedy wielu z nas pracuje w domu, kiedy nie są możliwe jakieś dalekie eskapady na łono natury, to warto jest pomyśleć o tym, by takie rośliny zafundować sobie w domu. Angelika Szelongowska-Mironiuk, psycholożka i psychoterapeutka. Pielęgnowanie roślin, o ile oczywiście jest takie w miarę systematyczne, może łagodzić fizyczne, ale również psychiczne objawy stresu. Dotykanie ich i spoglądanie na nie chociażby co jakiś czas może w znaczący sposób poprawić nasz nastrój. Widzą państwo, choćby oczyma wyobraźni, taki balkon? Czują państwo te zapachy? Relaksują się państwo? Za 18 minut 8. A ile to kosztuje? Trzeba by zapytać. Około 600 zł na takie podstawy na balkonie, czyli skrzynka, drzewko, stołek, leżak, krzesło. To jest trójka o poranku. Is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when try? Oh my God, do I try? I try all the time in this institution, and I pray. Oh my God. Time to get up that great big hill of hope for a destination. Za 13 minut ósma, tu Trójka o poranku. Panie doktorze, doktorze Michał Żutkowski jest tradycyjnie z nami. Dzień dobry. Czarny scenariusz, trzecia fala. Te liczby dziennych zakażeń nas przerażają i chyba pytamy się wszyscy siebie nawzajem i zastanawiamy, czy czeka nas ogólnopolski lockdown i kiedy i ile to będzie trwało. Rzeczywiście to jest nasza przyszłość? No nie można tego powiedzieć jednoznacznie. Dzisiaj zakażenia są w dużej ilości rzeczywiście i narastają dosyć szybko. Myślę, że grozi nam lockdown, oczywiście grozi nam taki ogólnopolski lockdown, no ale póki co mamy od poniedziałku zamknięte kolejne dwa województwa. Pewnie na tym nie koniec, jeżeli to będzie taka metoda zamykania. No cóż, 70-80% przypadków zależy od nas. Więc no, w nas nadzieja i w szczepieniach, czyli nie, no, w naszych zachowaniach i szczepieniach. Jeśli chodzi o szczepienia, to nie wszystko od nas zależy, a wezwania do pozostania w domu. Ach, coraz trudniej na nie odpowiadać, tak po prostu społecznie i psychologicznie stosować się do tych wszystkich obostrzeń, ale oczywiście mamy świadomość, że od nas i od tych trzech podstawowych zaleceń bardzo, bardzo dużo zależy od przestrzegania ich. Panie doktorze, pozwoli pan, tak oddamy głos naszym słuchaczom, bo dzwonią, pytają, mają wątpliwości. Dzień dobry, Anna. Ja mam pytanie do pana doktora Michała Sutkowskiego. Mianowicie chciałam się zapytać, podobno karmienie piersią jest przeciwwskazane do szczepienia, to jest względne przeciwwskazanie. Czy mimo to można się zaszczepić karmiąc dziecko piersią? Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. No jest przeciwwskazaniem, ale to nie dlatego, że ona, ta szczepionka by była dla dziecka czy dla pani niebezpieczna, natomiast pani Anno, no nie ma takich rekomendacji, nie ma takich badań. Takie badania pewnie niedługo już będą, bo prace trwają. Jeśli chodzi o panie w ciąży, panie karmiące piersią, póki co nie polecamy. Jeszcze jeden telefon naszego słuchacza. Dzień dobry, ja mam pytanie takie. Ja przechorowałem COVID i mam przeciwciała, bo zrobiłem sobie takie badania. I teraz tak, czy ja powinienem się izolować, czy niekoniecznie, skoro mam przeciwciała, może on by bardziej dla mnie był no, pożyteczny, aniżeli się jakby izolować, nie? Bo no, tego nie wiem, ale może więcej tych przeciwciał jakby bezboleśnie by się wytworzyło w moim organizmie. Dziękuję bardzo. Nie jest to przeciwwskazanie do szczepień, to znaczy są rekomendacje na świecie i w Polsce też, żeby przynajmniej po 3 miesiącach od przechorowania, od wyniku dodatniego testu, 6 miesięcy od wyniku dodatniego testu wykonać szczepienie. Jest to taki dodatkowy booster, czy jednorazowe szczepienie, czy dwudawkowe szczepienie, to się jeszcze okaże, ale nie wiemy o tym, że taka sytuacja musi mieć miejsce, żeby wytworzyła się odporność i proszę nie patrzeć tylko poprzez liczbę przeciwciał, dlatego, bo to jest dosyć iluzoryczne. Mamy jeszcze komórki pamięci, mamy limfocyty T, które stanowią taką linię odporności komórkowej i to jest zapewne równie ważne, żeby nie powiedzieć ważniejsze może, niż same przeciwciała, więc tutaj to szczepienie jest wskazane. Panie doktorze, jeszcze niecała minuta o szczepionkach. Pozwoli pan, czy AstraZeneca faktycznie jest jakaś nie taka, że niektóre kraje wstrzymują szczepienia preparatami tej firmy właśnie i czy nadzieja Johnson & Johnson to jest ta nadzieja, która pozwoli nam trochę szybciej uporać się z koronawirusem? AstraZeneca jest też nadzieją, bo jest dobrą szczepionką. Myślę, że te działania są takimi trochę na wyrost. Oczywiście trzeba wszystko sprawdzić dokładnie, dlatego też niektóre państwa się zdecydowały na to, żeby zlikwidować jedną serię, a niektóre państwa, żeby wstrzymać na 2 tygodnie. Trzeba zawsze pamiętać, jakie są skutki nieszczepienia przez 2 tygodnie. To proszę państwa, ile ludzi umrze z powodu nieszczepienia. Tym bardziej, że nie robimy tego dlatego, nie mówię tego dlatego, żeby szczepić na siłę w momencie, kiedy są zgony, ale te zgony, jak wszystko na to wskazuje, nie mają związku. Trwają badania, ale nie mają związku, te wstępne prace mówią, że tak jest, że nie mają związku oczywiście ze szczepieniem. No tak, bo tytuły prasowe już obwieszczają prawdę, a później okazuje się, że ta prawda zupełnie gdzie indziej leży. Panie doktorze, serdecznie dziękuję. Tak jest. Dziękuję. Trzeba tylko doczytać. Doktor Michał Sutkowski. Dokładnie. Tu Trójka o poranku za 8 minut 8. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so the river, hold back the river, let me.